असर है सारी आहें इल्त जाए रायगा ना कोई हमदर्द अपना ना कोई मेहरबान ओ हम सुनाए किसको अपनी दास्ताने बेबसी जिंदगी है जिंदगी जिंदगी है जिंदगी जिंदगी है झेले कोई अब वक्त की ये संदिली जिंदगी है जिंदगी जिंदगी है जिंदगी जिंदगी सहा